بند کر دیا تو بیا ہو لگا کو مزے گر گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا دو قرآن کریم دو فهم او دو ذکر دو فراس و اصول او سو قواعد او مبادی بیانول دا غین مخ کی منگ سا آداب بیان کرو نو قرآن کریم دزدک لے دا پارا بیا منگا تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم بیان کرو ننی سبق کی زمنگا موضوع دا قرآن کریم او حکمت دا نزول القرآن تعریف منگ بیان که چه یو دا عامو جمهور و علماء و پنیز بانده تعریف دا قرآن کریم چه دا یو کتاب ده دا عربی اللہ را لے گلے و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پو وحی جلی سرا او نقل شویر منگتا لکھ دے پا مصاحفو کے نقل شویر منگتا پا نقل متواتر سرا بید شک و شبینا او یو تعریف دو قرآن کریم و نپاغی منگن آیاتون دو قرآن کریم خودلیو مختلف زینونا دوی منگا اسماء دو قرآن کریم بیان کلو چلو قرآن کریم گن نمونه دی او دا گن نمونه دا قرآن کریم دلالت گئی پا شرافت دا قرآن کریم او پا عظمت دا قرآن کریم باندی تقریبا ساویا نمونه منگا ذکر کری ادریویا ها اویا دریویا پینزاویا سو ها دریویا دارنگی یو پائی کے تذکروا تذکرہ منگ نوے ویرے کنا ذکرہ منگ ویرے ہو تذکرہ منگ نوے ویرے ہو حدین نمونہ منگ بیان کرو ننی سبق کے زمنگا موضوع دو قرآن کریم موضوع دو قرآن کریم سرا التوحید موضوع وی بحث کولو تا چو قرآن کریم دو کمی مسئلے زیاد بحث کئی نو موضوع دو قرآن کریم التوحید دو قرآن کریم اصل مقصد چی باز دا غینا کئی نو آغا توحیدو زکا مدارج السالکین کی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہم ذکر کری دی چو قرآن کریم طول توحید توحید دے او قرآن کریم بازم دا دینا کئی امام ابن قیم کتاب دے مدارج السالکین دریم جل سلور سوا پنزو سما صفقیری کی چال قرآن و کلهم فی التوحید امام ابن قیم کتاب دے مدارج السالکین نم سی دے کئی گو رہے ایسے نیچے نمون غلط تو دی کئی نسواب درسونو کیو آئے تقرونو کی بوائے غلط نم نبیابا دربان خلق کی ترازو نہ کئی هو یوزے کې د شک ویلي کړو کې نو هغه د خپل ملګرو سره ګوره په دې ان شاء الله موږ سره لیکل کړی دي او هغه موږ پای کې ډېر زیادت کوو صفائی کې خیره هغه خیر تاسو به دا غینا فوټو کاپي وکړي ان شاء الله وروسته بیا مدارج السالکین د امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب د دریم جلد سلور سوا 500 صفحه کې لکی چه موضوع دو قرآن کریم توحید قران کریم چې باز کوي نو زیاد باز بد سنه کوي د قران کریم د توحید نه. اصل خلق راغې نو چې کله بحث کوي نو توحید مسله فری دی او د نورو مسلو بحثونه شروع کی. هلکه نور مسلم بیان او خطا ته موضوع د قران معلومه وا چې توحید نو په توحید باز کاوه کنه ډېر. لکه سوره انعام یو سل شپږم آیات وګورئ تاسو. یو سل شپږم آیات سورۃ انعام اتم سپارا. اتبع ما انزل الیک من ربک اتبع ما انزل اتبع ما اوحی الیک من ربک. دومی سپارے اخرے مخزے اتبع ما اوحی الیک من ربک تابیشا دا مسلی چه حکم کولی شتا تا تا تا چه دکمی مسلی حکم کی گی نو دا غی تابیشا حکم دکمی مسلی کی گی ستا درد طرف نام. موضوع دو قرآن پی جنا لا الہ الا او توحید را اکرانے گے اتبع ما اوحیا الیکا من ربک لا الہ الا او نشتر بل حاجت پر کون کے بیدر اللہ نام. تچ بحث کے دو قرآن کریم نا نجات بحث پس کوا پس توحید کوا نورم بیان نا کوا واز چکے وائزی خو یا اول کی یا آخر کی یا منس کی کم سے کم پس توحید لغن دی بحث کوا. اتبع ما اوحی الیک من ربک تابیشا دا کتاب دا مسلی چو حکم کولی شتا تا من ربک دا طرف درفستانا لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پرکو ان کے بیدر اللہ نام. وارز عن المشرکین او مقوال واد مشرکیننا. دارنگی سورۃ ہود وګورئ تاسو ته قرآن کریم موضوع ہے موضوع پی جنا قرآن و تعریف نظر زی نمی نظر زی موضوعی نظر زی حکمت مقصد نه پی جنے واسه قرآن و ما. سورۃ ہود د یولسمی سپاری اخری آیاتو ندی دولسم شروع کیږي او یولسم ختمی. سورۃ ہود دوی آیات وګورئ اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منو نذیر و بشیر. عبادت مکو دی چا الا اللہ بید اللہ نا اللہ تعبدو الا اللہ بندگی مکو دی چا بید اللہ نا. عبادت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی کئی کم دے کہ چو قرآن کریم کے عبادت راغے نوارف ماند یووال و توحید سروی اللہ تعبدو الا اللہ چا عبادت بن گوری چا توحید بن منری چا بید اللہ نام. دارنگی ندی سورت ہود چودہ نمبر آیات گوری سوال لسم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. کہ جواب دنگ دے کفار و اے مومنانو تاسو تا تاسو سے جواب دنگ ما کی تیر شکنو ودو من استطاعتم من دون اللہ فَاعْلَمُوا پوشے أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چه بیشکا را لگلی شوی دا کتاب سرد پوی دا اللہ نا. فعلمو انما انزلا بی علم اللہ او فعلمو اللہ الہ الا ہو پوش پد خبرا چه نشتر بل حاجت پرکو ان کے بی دا اللہ نا. حاجت پرکو لوالا حاجت سرکو لوالا بلسوک نشتا بی دا اللہ نا. فعلمو انما انزلا بعلم اللہ فعلمو اللہ الہ الا هو موضوع الزکا شنیشتر بل حاجت سرکول والا بید اللہ نام سورة ابراہیم آخر گوری دیال لسم سپارا دیال لسم سپارا سورة ابراہیم دیال لسم سپاری آخری آیت دے ابراہیم آخری آیت هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم بلاغ للناس رسون کے دے دا پارا دا خلقو قرآن اور سوا خلقو تا بلاغ للناس دا قرآن بلاغ دے دا پارا دا خلقو و پورا نصیحتو دا اور سوا سوکے رسائی هذا بلاغ للناس قران نو ته ګور بار بار وای چې زما کتاب مخلوق ته ور سوا دا پزده کا هاذا بلاغ للناس دا قران رسون کې دی پاره خلکو یا بلاغ للناس کافی دی پاره خلکو مفسرین معنا کوي کافی دی پاره خلکو د مسدد توحید پاره نسب بارا ہو جاؤ مالا نا کافی کی گئی یادا نور کتابوں نے مجھے نہیں ویری پہ قرآن چرتا کار کی گئی حدا کوئی گئی نا وہ امارا قرآن کی سری وہ قرآن کی چسی دی نو دا بلکی نشتا دادا سے کتاب دے چالاوی بلاغ للناس دا کافی دے خلق لرا یا سورة عنکبوت کی راجی اولم یکفی انا انزلنا عليك الكتاب آیا بس او کافی نه دی استاد پردا چمار اولیګو پتا باندې قران یتلا علیم چلوسته بشی پر خلکو باندې تاسره کافی او بس کنه مارا دیوینا بس نور صرفونو نه نه دی قران لا چرتا وا هره او چې کم طالب کې لګوند شوق دی قران واغم نفری دی زه سړیا تب سز ده کې واځه موضوع ز کوم واکه قران زنه شنه موضوع د قران خو بس ده شي کنه موضوع د قران سره هیڅ څوک دې منا کوي چې زبا حکم او ته مزه یره وا ټیک شو ما ته تاریخ موضوع غایا او مقصد د قران خو یا بس او اسما د قران خو یا بس د بیان زم خیر دا وته ما قران کې سری وا قران کې سری واته ما ته تعریف کوو بس بیا زنه من کول کئی هذا بلاغ للناس اللہ سوئی هذا بلاغ للناس دا نصیحت دے دا پارا دا خلقو کافی دے دا پارا دا خلقو او دا سر پارا میرا اولی گا ولی ینظرو بیہی دیر پارا چو یرولی جی پرے بان خلق خلق پرے و یروام ولی عالمو انما ہوا الہ وائد موضوع دادا او دې لپاره چې پوښ دا خلق انما هو الہ واحد چې بشکا د الله دې مددگار کیو قران میرا اولی کو داد نه کافری قران میرا اولی کو چې خلق په وې روا قران میرا اولی کو چې دا مسله خلق تور سوا کوم مسله انما هو الہ واحد مسله توحید د ذکر نکور کې اوهایا محلک خلق تو ہے ولی الذکرہ اولم الباب دا قرآن کریم موضوع دیو جنا مرقات شرح المشکات مرقات شرح المشکات دویم جل یوصل اتش پیت صفحہ کی لکی 188 صفحہ دویم جل کی لکی ان قرآن بے شک قرآن دے نازل شوے ان قرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن ندے راغلے مگر دپارا د ثبوت د توحید ان القرآن ما انزل قرآن ندے نازل شوے الا لتقریر التوحید تقریر دپارا د مضبوط والے د توحید قرآن راغلے او چې توحید مضبوط شي خلق زړونو کې راسخ شي مولا علی قاری لیکلی شرح فقہ اکبر لسم صفحه کې مولا علی قاری کتاب دے شرح فقہ اکبر لسم صفحہ او مدارج السالکین کی هم لکی امام کی حوالہ خوددا چې موضوع د قران کریم سره التوحید بس په توحید باندې بیان کینو سورہ انبیاء چې راغلو نو دا غي مقصد توحید او الله په توحید راځي ګلو اجماعی مسله د انبیاء او توحید وا لکه سورہ انبیاء پنځوشتم نمبر آیات اولسم سپاره وګورئ آیات نمبر 25 او سپاره دا اولسم سورۃ الانبیاء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ها نده لیکنه ما پیغمبر آستان مخی و نبی ما چه کم نبی لیکنه و نستا او داغی خبر یو نفدی می لیکنه و انہو لا الہ الا انا فابدون مقصد توحیدو نستا مقصدم توحید دے ندو قرآن مقصدم توحید دے نستا او دو قرآن مقصد یو شنو قران کیم توحید دے نوستا پرے ګورو کیم توحید دے نوستا کارم د توحید دے یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نو موجود قران کریم سو ګرځیدا التوحید دویما خبره حکمت د نزول القران عام کتابونو تعریف او موضوع چې ذکر کی نو بیا و غایا او مقصد د دې کتاب سره صرف نه هو چوي کنه نو من به دا غینا تعبیر په حکمت نزول القرآن سره کو دا منو چې غایا او مقصد حکمت نزول القرآن حکمت دراله ګلو د قران کریم سو الله د سم مقصد د پاره قران کریم را دې ګلو داغه حکمت سو نو حکمتونه ډیر دي ها داغه نشمیر یوس سورۃ ابراهیم لومبه آیات وګورئ دیالسمه سپاره سورۃ ابراهیم الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیالسم سپارہ سورۃ الابراہیم اول آیات کتاب انزلنا الیک دا قران کریم را لے گلے من دے لرا الیک تا تا پیغمبر ما را لے گلے ہو نو چھے اللہ را لے گلے ہو فلوی کتاب دے کنا درارې کلی شوی کتاب چې د الله د طرف نه راغلی دا غیر پاده ټیم نشته دا غیر درس نشته پاغه مال لګول نشته پاغه خرج کول نشته نور کتابونه چې ما او تا مخلوق جوړ کړی دي دا غیر پاده مدرسې هم نشته پاغه چاندې هم نشته پاغه خرچې هم نشته او کوم کتاب چې الله د طرف نه راغلی او پاغه خلق سره مال لګاو روپۍ په نه لګی پاغ درسونو دو قرآن چا اللہ کم کتاب رارے گلے او داغی درس کی گی پاغ درس و پاغ زی یو روپے نہ لگئی ہاں ما تا یو کس ویلی ہوئی یرا ما پا پلانی مدرسی دو زاننا دو را پیسی یہ خیزا پاغی را ارکوم دو را پیسی ہاں میں خکے نو میں قرآن او یرا بس قرآن پاکی جکم دو وفاق صد اگی او پاکی ویلیش یعنی چې کم مقصد د هغه د دنیا کم پیپر او پرچه په کې راځي نو هغه ورته وای مقصد د اخر د پاره نه وای مې د قران او یو قران خو کنه داسې دا نو غلی شه د قران په درسونو یو روپۍ نشتا او د نور علوم په درسونو ټیک ده ولګو موږ نه وای چې ما لګو خو کم سے کم چې الله کوم کتاب را لګلې او هغه بیانېږي نو دا هغه په درس بخښ نه کې کم طالب چې د فنونو د راغې لپاره سوره زیشتا جمعه ته ولځه ورکی بیٹه کې ولځه ورکی خو چې د قران طالب دی وې من سره بیا زینی دا حالت ښه کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب ما را لګره زویم خلق سره ظلم کوي تاسو وینه ظلم سره نه کوي خل د خلقو کی چې د خلقو ډیر بدی شي دا کتاب کبد نه شوه نو د قران طالب ولی ها بد شه ها ویلی وی چې دا بل بل ریکو تا په کې پریدو ته خالص قران ته راغله او دې دې می او ته دې می ها دا حالت نو هرې وی د ما په قران سره مینه ده مینه والے چې په قران باندې ما او تاسو په ورن ویډیو کنه په قران دا زیور کې ها بیٹو کو نو ور کې جماعت کې ولا زیور کې طالب سره تعاون کې مرسته او کې نو هغه دې قران سره مینه ده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیہ ویو ظلم خوب بولی دا خوب کی ما رب العزت بولی دا او ما تاوی چه تستقواری خوب حالت دے وی ماوی چه یو سرے وامیو تیار که رشتہ دار خام خواد سریخ پلوانو سره کده کده جنگ را جی بگلاو پیدا کی وی ما چه اللہ تا لکه سزا وار کده وارم زکر دن زکر لکر لطنگی نوی زمارم ما توی چاگل سزا نور کن ایمائی ولی نور کن وی چاگل زمار کتاب دا زیور کرده دا غف زیک زمار دا قرآن درس کی نزاگل سزا نور کن او دامی قانون ده چه کم خلق زمار کتاب دا زیور کی پار دے کی نو کپ سینکی اولا زیور کن کپ جماعت کی اولا زیور کن کپا بیٹک کے اولا زیور کو نزا غلا سزا نور کو سوچ کونو دا خوب دا مبشرات دی او بیادا نیکانو خلکو قرآن لزیور کئی خواب زو خوچ صورت و لبارا زیم دو تا کی پاتی کئی گئی زیم یارا لگا سخت را میاشی ونی مرس ری سخت تیرا کئی خوش الحمدللہ زمان دا کلے خکلے او چون کې داخلي زم دي وظیفه طلبه او چونی دا غونډي او ماشاءالله دوره کې لبه ډېر ډېر وظیفه ور کوي دا خلک خره خصوصا زنانه نو یو په دې بیا دوه درې روټي ور کوي نو چون الله بیا تکلیف نه نو چې سوره طلبه دا کې زیات شي نو دوره غي بیا خوراک له سیوا کی او دا الله قانون دی ان زیبه مې خطبازو شوخي منګو زړه ډېر خلنو سوق ځان لا هځه کته شي جمعات کې خبره را کتابون خوزو خوگر ازین شمکتے ما سر خوزین نشتا ما سر خوام دا جماعت تے نمی دارشتا نمی مدرسشتا دا جماعت تے کفا کفا دکی ریشی فبیہا دوا کرو چا اللہ خک کولاو زیرہ کی خلان گر پکی چلی گی و خبی غام پکی تاسو پاتے کی گی رسول کو واسم نکی گی نو کتابون انزلناو الیکا لتوخری جنناسا چالی لولی اداری ورکری نو دا خلق پکی نی نو قرآن طالبان اصده نی چاره ورکری نو زیور اصده نی کتاب انزلناو الیک لتخرج الناس من الظلمات للنور دا کتاب را لگل من دیل را الیک تاتا پیغمبر تاتا میراو لگا نو دی سر دیلو احسان دا سر بار میراو لگا لتخرج الناس من الظلمات للنور دید پارا چه روبا سی تخلق لرا خلق روبا سا من الظلمات دسن روبا سا دانا تیارونا الان نور راتا دانوی چه خوکی خوکی مسئلیو تا بیان کا خلق طول جنتونو تا وردن نکا زما پا کتاب بانده داو دانوی چلی تو بشیرا ہو یوزه یوزن نیم راجی اغم دتا انشاءاللہ خیمہ و اصل مقصد داو لتخرج الناس من الظلمات خلق پڑیرو تیارو کنن گرفتار دے آغا تیاری دا شرک آغا تیاری دا کفر آغا تیاری دا بدعاتو آغا تیاری دا رسومات ننگورا ار یو انسان پا ہر یو تیارکی پروت دے سوگ دا ظلم پا تیارکی دے سوگ دا شرکیاتو دا بدعاتو کدیر خلق ککل دین که زمان دا سیمانن خدا خودی که دا قرآن درسون جاری دی اللہ دی پشیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه بی زیاد بی سیارا رحمت نوری گی ام احنت کلیو دا قرآن درسون جاری کلیو نن که دلتا که شرکیات کم دی خدا آغی دا آغا درسون وجه دا یاد آغا دا شاگردانو چاگی دیر محنت کلیو پدی علاقو کی لیکن پدی کلی کی ہاں شیخ القرآن مولانا محمد رفیق صاحب سره محنت کړي او سخت وختو نور کریم سره خوا کې شتا دا غي حالت وګوره او د دې کلی حالت وګوره هیګین دا دلته یو لوی درگاوا د شرک لوی اړوي ها او دلته د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه ها باپارو دکان اومو دا ماشین جوړو خدا غي مقصد دانو داغه مقصد فدیزه کی د توحید مسله خورولو زکه دا شرک لویا اډا و توډېرې یا شرک لویا اډا لولم به شیخ القران رحمت الله علیه چې کار فدې علاقه کې شروع کړو او دیکلې نه شروع کړو نو دا زکه هغه ته پتا و چې دلته کې د شرک هډېر پرچار کیږي دا یې نورست بیا کلی کې پروګرام شروع کړو نو دا داغه او داغه د شاګردانو سمرات دی اینه ته بیا پنجاب وګوره او د پنجاب نحکته سین وګوره خلک په شرکیات او گرفتار دي بوتا سجدی دي قبر ته سجدی دي لغل توغل دغه څه او ته پراتی او ما بخلاصه په قبونو رغلیږي پیرانو سره درگاونو سره دا اصل وجه دا وا چې د قران حق وجبان سره روزي ښا لتوخره جنات من الظلمات الى النور دې د پارا چې روبا سي خلق لرا دا غا تیارو دا شرک نا نکوی که دیو سا نکوی دیو سا سوچو بولا تو بے بند ہوئے چارو دیکھنے آئے چالو چې کله خبرې کی نو چالو اجازه وبان ته جو مخرا روان سره نږدې کې ونی ځالته یو هم غوړو کله بیلی دې کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور چارو د شرک خلق ننم ګیر دے په شرکیات او خلق سر دے او د شرک حالت به انشاء الله ز سبب الصباح خیم ته خیری چې خلکو کم قسم شرکونو کې خلک گرفتار دي دارنګه هل توغړې جنات من الظلمات الى النور خلک به نیک تکورونو تا هغه ناکار پیران او ناکار مدیان کورونو توتل او کورونو مس کې بناستو ها او چې کم قیمتي سيزو نلارې خوراکو زکا زنانو خود منی خدو کو آغای ویداد دین خدو دے نا پتا نو آچه دے من تا کم دین بیان کو او آغا زمیدار غریب عجز ابا سار لال پتیلا ما خام برا تا تول رج بیئی اوکلا او سر روٹے بدا آغا خورا کوا او کچو غری و ماستا آغا بدا دے ناکارا خلقو خورا کو نی خلقو تا قرآن خودلے و نی خلقو تا توید خودلے و شیخ راغه الله دې په رحمتونو ورېږي او هغه ناکار خلک چې د کورون نه منې کوه واستاسو سه کوجه تاسو پر د کورونو ته بي اجازه زي حدا ويا له سو وکړه ډېر کار کړو خلک دې شرکیات نه بچ کړو خلک دې غلامۍ ز پنج نه خلاص کړو خلک دې بدعات نه بچ کړو لتوغره جنات من الظلمات الى النور دیل پارا چه روباس خلقو لگا اسم خلق روباس دا شرکنا آسه وی من درس کو چه درس که و خلق دا قرآن پا وجه دا شرک او دا بدعاتو که که کرده نو یاد ساتا گوره دا ستا قرآن نده یو طالب ابل کال راگه یوزه مدرسه که او کال تیر کم نو بیا من درس کهو تقریبا دازو من نه هم دوره را مخیم کولو خدا سے حکل یو ٹیم کی اوکل بل ٹیم کی نو درس داغر آگئی چه دو دره زی درس واوری دا حصول غالباً ختمی دو یا نمی تا نو کمری تا راگئی پجاراش میں لکه اولی بجاری پچوکو چوکو مایینا سب بیملی نو میں جاری اولی و جارم زکا چه موقع بلکو تباشیو او زمنگا پلار رونا آخو پیر پرس دی او دا درگا من جوران دی اوز باغی سرسو کم زکا آگئی تا داوی ما نو زمان کور که زینشتا کنه وی ما نو کتمان دا حق را جی جهنم تا جی زو دو که حرانی ما او زو اس پا مسئلی لپوشم نو می تاکی دانجه که کال تیر کلی نو می قرآن خو می ویلو خدا مسئلی خو پکه منگتا نوی کلی عجیبا قرآنو خوا ننا چه دا قرآن که دا مسئلی نکی نو داگا چه بخلق روانی تیارو کی لتغر جنناسا من الظلماتی الانور روبا سے خلق را دا تیارو دا شرگنا الانور راتا دارنگی حکمت در آدلو دا قرآن کریم سورت انعام گوری تاسو دو نوی نمبر آیات سورت انعام اوم سپارا دو نوی نمبر آیات وَعَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا مَا دَا كِتَاب را لے گلے رے هَذَا كِتَابٌ دا کتاب کم کتاب اس میں اشارے سرے ذکر کرے رے ہاں اس میں اشارے سرے ذکر شنو آغسوی ہاں خاص وَهَذَا كِتَابٌ دَا قُرْآنَ أَنزَلْنَاهُ بیاوئے أَنزَلْنَاهُ ہمارا لے گلے دے لرا واللہوئے اللہ پہ پتہ وچھے دے بخلق توہین اس پکوالے گئے مبارکون چھے دا خیر نہ ڈکلے شوی کتاب دے مارا اولی گو خو ما دا خیر نہ بیا ڈکلے ہم دے سوچو دا کینا سے دا واقع دا خیر نہ ڈکلے مصدق الذی بین یدی تصدیق ان کے دا کتابونو پرم تاسو دو قرآن پنمون کی یو نم کتاب ویلیو بلنم مبارک ویلیو بلنم مصدق ویلیو کنا آغا نمون راجیو سنو دا اصول کی یو ظلمن قرآن کریم ختمو اصول کی دا قرآن واولی واولی اصول یو دیر خصیز دیکھا لزدو دو سب بیانی کی خود دیکھ طول قرآن واولی واولی و دا بیا آسان شي دویم ځل مون قران په ترجمه او تفسیر سره ختمو او په دریم ځل اخیر کې بیا په خلاصه سره ختمو درې ځل مونږ په دې یو نیمه میاشت کې قران کریم ختمو نو چې سړی زکینو خدګي مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرا دې لپاره مې راولې کو مقصد دې داو چته ویره ام القرا مکی والا حکمت دراله ګلو د قران سو لتنذر ام القرا چته ویره اکلی والا کله کم یو مکی والا اصل د کلو نو سم کنه مکینا ام القرا نمیره غسه چې مکی والا هر کلی والا ویره واچ پاک کری کیتی ومن حولا کلی کی خو خلق نه یره شرکیات او بدعات او تردید نه کې یواز کله نو ومن حولا اواسو چا چا پر ذکر نه دی ټول دنیا سره چې وس کیږي نو دعوت پېښه دنیا تا خلق خبر کړه الله دی کتاب او الله دی دین نام ولتنذر ام القرى ومن حولا دارنګي ها سورته سواد حکمت در آلیگلو دو قرآن کریم سو در رشتم سپارا سورت سواد آیات نمبر 29 یو کم در شم آیات سورت سواد در رشتم سپارا کتاب انزلناو چه کتاب ذکر شی نو انزلنا ذکر شی انزلنا ہو اللہوی دا کتاب را لگلے ما دے لرا ما را لگلے گو رہے لکھا کافر ویلو یقولو نختراہو جوڑ کلے پیغمبر دے لرا دزاننا کتاب انزلناو الیکا دا قرآن کریم را لگلے ما دے لرا ما را لے گا الیکا پیغمبرانو تاتا میرا لے گا ہاں مبارکون بار بار ہوئی مبارکون د خیر نه ډکلې شوې ده و بچو ته کینه وا چې خیر او د برکت نه ډک شي ها معصوم ته کینه وا چې خیر او د برکت نه ډک شي خپل ته کینه زکه ته کاروبار کې نو خپل معصومانو ته کینه وا او بچي زو نو کړئ لازم ذمہ داری او نو لازم هو تاسو قران لاله شي کور کی وایا زنانو ته قران درس من پرې ری مبارکون چې خیر نه ډکلې شوې ده کور کې خیر وی په بچو په اولاد کې خیر وی ها د سره بار میرا ولېګا مقصد یې سو لیدبرو آیات دې پرا چې سوچو کې خلق پایا ته نو زده کې د دې آیاتونو کې سوچ ډېر پکار دی د دنیا په سيزونو کې څنګه سوچ کوو چې دې کاروبار کې ډېر خیری په دې کاروبار کې ډېر خیر دی کې دې چې ډېر پیسې ملاو شي ار یو کاروبارونه چې سوچونه هغه موږ بدلو را بدلو چې کم کې موږ ډېر فایده من کیږو نو هغه کاروبار چلو کنه ار یو نه چلو چې کم کې فایده ډېر ملایوي دا رنګه قران کې ډېر فایده را خو چې دې کې سوچ کې دې دبرو آیات دې پرا چو سوچو کی پایا تو نو دے کے ولی تذکر اولو الالباب او دیر پر میرا لے گلے چو سوچو کی خاوندان دا عقل پند قبول کی گورا پدی کی سو شرافتو نخے یو انزلنا مارا اولے گا دیم مبارکون دیم شرافت مارا خیر ندک دیم شرافت لیت دبرو چیز دیکے سوئے تدبرو کی خلق او بل شرافت خاوندان ولی تذکرا اولن الباب چه خاوند عقل او گرزومان عقل من آن خلق گرزوم چه دما قرآن کے سوچ کے تدبر کے دیو جناد سفیان سوری قول لیا غوی انزل القرآن لتدبر وجعلو لتلاوات او را لګلی شوی او قرآن د تدبر دپاره قرآن خالا سوچ را لګلی او انزل القرآن لتدبر را لګلی شوی د قرآن د تدبر او د سوچ دپاره وجعلوا للتلاوه او ګرځو د خلکو نفس تلاوت دپاره نو نفس تلاوتونه شروع دي حافظان علم دي نفس قرآن یاد کی او په مقصد د قران ځان نه پوهه کوي چې د قران کې موږ تعالی څخه ویلې یا چې بس ریډینګ زګي او منډه منډه او بس بیا دې لپاره چې تراوی دا روانې دي کې خیر او شل زده او دې زده په غوندو ما نه مالا دې له مزه کوا لیدبرو آیاتي ولیتذکر اولل الباب او دې لپاره چې پن قبول کی خاوندان د عقل د دې کتاب نه کم خبر چې وو چا عقل من راغت پن قبلی پن تی اخلی دارنگی صورت طلاق یو لسم نمبر آیاتو گو رئی طلاق یو لسم نمبر آیات اتوشتم سپارا صورت طلاق آیات نمبر دا تیوشتمی سپاری آخری سورت نیو سورت مخی یو لسم آیات رسولان یتلو علیکم آیات اللہ مبیناتین دینا مخی لسم آیات اعد اللہ لوم عذابا شدیدا فتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا و تاقی سرا را لگلی اللہ تاسو تا قرآن ذکرا پرون یو نو منگ دا قرآن سشے ذکر کرو ذکر دانا چه را لگلی اللہ تاسو تا ذکر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ذکر دا قرآن نون دے وی ذکر نکے وازو خو ذکر کوما کم ذکر کے نو تعداد تو ہما تسبیح نمون دے وازما لاز کے قرآن مومی نو چی زما لاز کے نما او دا خو ذکر ندے قرآن تا ذکر نوی ومال رضیم نم ذکر دے نو او حدیث کے راجی مجموعة الفتاوی ذکر کرے دا رواد افضل الکلام بعد کلام اللہ اربعون غرا کلامنا افضل الکلام بعد کلام اللہ اربعون غرا کلام غرا خبری پس دو کلام دا اللہ نسلور دی علم بے خدا اللہ کتاب دے او دا اللہ کتاب نرستو غرا خبری سلور دی یو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر افضل الکلام بعد کلام اللہ اربعون غر کلامنا پس کلام دا اللہ نسلور دی یو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر او دا سلور والا کم دے کی ذکر دی قرآن کی ذکر دی نو سبحان اللہ اشتا سبحان الذي اسرا بعبدي الحمد لله هم دې دې الحمد لله رب العالمين وفاتحه کې ذکر دې ها دارنګي سبحان الله الله اکبر ها الله اکبر سوره بني اسرائيل هو كبره تكبيرا وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا دارنگی لا الہ الا اللہ قرآن کے لیر دے استاذ ہوئی کنا دارنگی صورت فتح کی مستقل لازی لا الہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ کم ذکر ہے جی محمد فعلم انہو لا الہ الا اللہ دل پتہ نشته ذکر ذاکرین علم ذکرونه کوي خود ذکر پتہ نشته چې دا ذکر کم ذکر راغلو قران ټول ذکر ذکر دی ها قران مستقل دا الله ذکر ویلې دی دا آیات بس آیاتی قال انزل الله الیکم ذکرا پتا کې من ذکر خلق توای چې قران زده کوي قران کې د هر مسلې علاج دی خو چې قران دې زده کو قال انزل الله الیکم ذکرا پتا کې را لګلې الله تاسو ته قران قران راولېګ رسولن یتلو علیکم آیات الله فارسل الیکم رسولا نو پیغمبر مصلی علی کړو ها نو پیغمبر کار سو یتلو علیکم آیات الله مبینات لولوا پتا سو آیاتن د الله کار کارا د سبه پاره قران را لګلو لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور لیخرج کہ زمنگا حکمت بیان شو دیر پارا لیخرج الذین چرو باسی پر قرآن باندی آخل کل را چی مانی رو ری آمن نیکلی نی کافر پر نرو باسی آج زان تا مومن وی زم مومن مواحد ایما خنور گندنو لے گورا ظلمنا کئی ڈاکی کئی ها روجی ما روجی ننیسی منزونا نکئی غلط کارونا کئی نو یار خلق پر اوباسا بخل پکشتا ها من الظلمات الی النور داغت یرود بخلنا داغت یرود بدخلاقینا داغت یرود غلط و سیزننا من النور اغرناتا دارنگی اگر تاسو صورت آراف اول حکمت درالی گلو دو قرآن صورت بقرہ اگر دو سوا و پنزو سمایات بقرہ 257 257 نمبر آیات دو صورت بقرے دوی مسیح پارا درین دو سو ستاون اللہ ولی اللذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الى النور الله دوز دا کسانو دے چیمان رولے دے یخرجوهم و باسی دیلرا دا قرآن پو وجا من الظلمہ دا غتیرو دا بخلنا دا غتیرو دا شرکیاتو کفریاتونا الان نور راتا لکا فضیر اسا کی بیان دا کمی مسئلے روان دے دا انفاق یخرجوهم من الظلمات الان نور دارنگی صورت انعام یو پنزوس سمایاتو گوڑے 51 نمبر آیات یو پنزوس سور انعام اوم سپار را وانذر به اللذین یخافون ایحشرو الى ربیم ویرو بی پد قرآن باندی ویرو وانذر به اللذین یخافون او یروا پدی قرآن باندی آکسان یخافونا چیریگی وانزر بیلزین یخافونا او یروا پدی قرآن باندی آکسان یخافونا چیریگی اگا پی او یروا مومنان دیر ہوئی مومنان پی او یروا کافر قواسم او خدرس پکوالی کئی چی بیای شروع کرده سیزی ہے تیم پا تیم کله یو ځای سیده او کله بل ځای کې سیده زما سو پورې بسې ده حدا زمنګ الله امتحان اخلي ولې الله نشي پکړ کوله خدا ورو کړو د نور مسلمانانو غیرتم ګورما شدې زما په کتاب سوره غیرت گئی زما کتاب سره د دې سوره مینا دا اجزان ته لوي لوي خره کوئی سوره غیرت به وکړه وان ذل بالذین یخافون یشرو الی ربهم دا علماء طلباء دیندار طبقی والا حضرت قرآن چه سو توین کئی دا میدان تلاشی و خلق قل وسمس مناسب چگی مغی ہوئی وان زیر بیل لزین یا غابون یو شروع لاربیم او یو رو بدی آکسان چیریگی اچه پورتا وکلیشی قل ربتا لیس لهم من دونی ولی ولا شفی نبوی دیلرا بید اللہ نسوک دوس انسوک لاس انکے سورة اعراف گوری تاسو دوی میاد اتم سپارا اعراف کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرکا حرج منو لتنذر بی صدر پارا میرا لگا لتنذر چو ویرو تبی فدی کتاب مخلوق خلق ویرو گوری لتنذر بی وَيَرَوَا تَوَبِي پَدِي كِتَابَانِ خَلْقُ لَرَا وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اَوَازَوْ نَسِحَتْ دِي مُؤْمِنَانُ لَرَا پکار دا دے چه مؤمنانو واؤرے دو چه دینا خو نسیحت قبول کی کنا چه دا قرآن کے منگ تا اللہ سسوئے چه دا خو منگ زان کے راولو اِتُن جِرَبِي وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ پَنْدَوْ نَسِحَتْ دِي دارنگی دو سورت نحل ور پسیو گو ری تاسو سورة نحل سلور سلو اختمایات 44 سوال لسمہ سپارا سورة نحل آیات نمبر 44 سلور سلو بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین لنا دا حکمت دا رالے گلو دا قرآن بیان ایوس رالے گلے ما پیغمبرا تا تا کتاب انزلنا ما رالے گلے انزلنا ما رالے گلے تا تا قرآن ذکر قرآن دا من دا اصولو کی دا بیان اسے نکو ذکا چوز تبا ذکر نسا خبر نچو اصولو کی من دا بیانو بیان شو نو سب ہوئی گی وانزلنا الیک ذکرا اور رالے گلے دے من تا تا قرآن سر بارمی رالے گلے لتو بینا لناس دیر پارا چھ بیانے کے خلقو تا لے تو بئی نہ بیانے کا کال کم نہ بیانے چھٹیانو کم نہ بیانے آروجہ کے وے یرا دیر گرمی را و دیر تکلیف دے تو کلوے بیانے ریایات مستاق سر بسکے لے تو بئی نہ لناس زمان یا استازو اگر جس کتابو نے بیات امان نور بیاو نوے ہنو آگا تھا طلباوی یرا وی منتا قرآن در شروع کا رمضان کی ماتے من پوستان در شروع کو رمضان کی میں نیشی کہو لے میں صلو تو امینے کئی وینا خیر من گور توایو حنو چاغه ته وی ها ما خو به چانه درس نه کاو نو الحمدلله کرے نو بیا مال څنګه چلے و یرا غوی چې روزه کې قران ختمول تفسیر سرا دې میاشي او نیمنګي منګي لفظینو شو ختمول نو تلاوت پکې نو شو کولې نو ټول نه راستو او بیا ترجمه او تفسیر او تاییدات او سرا تاسو بیا منګي لیکل کو دا زمانہ چرته کی یارې ناراض نه کنه دا ما ته مې ورتوای چې پیر ته لارشه حالدا چې قران زکه به بل څه وکم ختمه ان شاء الله دا غي اثر او کمال لري وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم زکه یو ځلته ما مقامات وي نو چې کلما حبت زدناهم او حبت انوارو هدا غزي راځي کنه مقامات کې نو دا ماده پیش کړه حبت زدناهم سیدا کله چې ملک منگور دا جہنم نو خبی سیوا کو نماو ایر ایجی دا جہنم اور ملے گی ہمیں بلدے کہ خدا جی بقرہ وال عمران کے لا یخفف عنہم العذاب زینب عذاب سپک نشی اول دا غبیخی دا مرشا نو استاذانو مشرو بس بیا میں غلیشو موسرا وینا کوئلا چکل کمشی نمی پا کوئلا خماو تا بلول دا ہو جی کوئلا سی ضرورت دی اللہ تا مزه ته مې دې لار شا پنځپیر کې دا شرم نه ده ها زمونږه ها مرکز دې د ټولو مسلمانانو د قران مرکز دې همارو سره بد وګڼي ته بس کړې شو مرزه خدای دې شو هغه څه دې او هغه څه به یې فنونو کې ماهر دې څنګه ماهر دي نو چې قران کې ماهر نه نه په فنون معرف سفیدا بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس اور علی گلے من تا ته قران تا ته ما قران را ولي گله سره پارا لتبين للناس ما نزل اليم دل پارا چ بیان کی خلقو ته بیان کا طالب جانا جو مفتی ہم مسلم سے خبره استماع کړي له خبره کوي خیال مو ته کنو وی طالب جانا نو طالب جانا داد دکا او چه کم دے کے طالب گیری کے نو ال تک ام قرآن خایا یو یو تک خایا چنو تا خایا طالبان قلم ملگرو تا خایا طالب جانا پوش خوز دے کا او بیای خوا دانا چه وارو کازو چه مولا شم بیاوی خیم مولا که مولا اے که بیا یارا پتن لگی یا با دی وست کی گی یا با نگی بیا با عجزی کور بم دی نی نو کور بیم در کلی بیا و دو جماعت در سر غمی کسی بیان کوم نو بیا دو جماعت نو باشی نو بیا با سخورم سبا کوم بیا بیا تا خبر گرانی تالیو گیری که کونو زا لیتو بین لیلناس لیر پارا چه بیانی که خلقو تا بیان کا لیتو بین لیلناس لیلناس ویلی ناری نو زنانو تا بیان کا تالیوانو مدیانو تا بیان کا ہاں موتبرو غریبانانو تا بیان کا دشپیو درد بیان کا عام و خاص بیان کا پلورو پیفمو پنٹ بیان کا لتو بین للناس دولی دنیا تے بیان کا لتو بین للناس بیانی کا خلقو تا حرم صدا نزل علیم چرالی گریشوی دی خلقو تا خصوصا مسئلہ توحید بیان کا لیکن پر قرآن ہر آغلیو ولعلهم يتفكرون من ډیر بیان کا ولعلهم يتفكرون او خامخا چې دا خلق سوچ مو کې دی قران بیان ول سره سره قران زده کو بیان کو سوچ مر سره کوي دا نه دی چې مواورید په یو وخت او بل باندې وته دا نه چې قران دی واورید دا د ځان سره اولی کو دا زده کا تکرار کو او بیا لوګو نه قران کو لاو کا او دا چې کوم آیاتونه ما ویلي په دې کې لګ لګ سوچ کوه چې زری چې دې آیات کې ها دا سه اسه چې په کې سوچ کې او ترجمه دې زئی نو الله ذهن ته ډېر خسته خسته خبرې او نکات راوړي ها وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون خامخا چې دا خلک په کې سوچ کوي دارنګي یو پالوالو تاسو ورپسې سلور شپې ته آیات وګورئ دې صورت 4-7 نمبر آیات وګورئ بیا دا حکمت درالې غلو د قران وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم نذير عليهم فتابان القران بیا بیا و قران او کتاب نذير عليهم فتابان القران الا مگر عليهم د سره پاره دي لتبين چ بیان کې لتبين بیان دې کنه ختمونو ټیکدار دي ختمونو شبيني پکې کوا تلاوت نه دي تلاوتونه کوا لتبين بیان کې خلق تا خلق په خبر کا الا لتبين لهم الذي دل پارا چ بیان کې خلق تا هغه مسله د قران کې اختلافو فی چ خلق خلاف کړي پدې کې کما مسئلہ کے خلق و خلاف کرے نو آغاو تا بیان کا اس خلق سوئی مولانا صاحب ما مولانا محمد رفیق صاحب اللہ دی غریق و رحمت کی لالو دے یو طالب و منصد مدرسہ کی نو آغا سا پروگرام کرے و طالبان خدا سے دے مینی خد کی نو سدہ وعدہ پروگرام و درور اگر داغای لاکڑے را بیکار ہوا ہاں د دین په لحاظ کې د توحید په لحاظ باندې هغه وی زړه بوبزونو توحید بیان بو کی دا زما استادان چې موږ لاړو هغه کې د افغانستان نه ویني وی جنگ روانو ہاں امریکای حمله کړو او طالبان ډېر وی زورو شورو دا غزینو نه لم ځکه چې اوس مو خو درس ارزه کې رسایي کې کې دې چې دا غي سو قرآنی کې یوري ہاں نبی او چې ته نفرت نه ونی کی نو ها خبره کار غلط کړو نو څه کې ز بیانو ما مقصد دا دی نو چې موږ لاړو هروټه موټو خللا نظر نه چاو ته ویلو نه سنسا بس لوس پکر تکې نه سره اولګ معذورمو ا معذورونو سپس طریقه باندې کې نه سره لوړې نږدې کوي ګورې خلکو اوري دا علما چې په کوم مقصد راغلي دي د واده په سلسله کې نو داغه په اړه کې به خبرې کوي او چونکې د جهاد په مضمون به بیان کوي لکه د جهادي پروګرام روان دی چې خلک تیار کی افغانستان کې جنگ شروع دی چې غیر خلک لار شي او نور اختلافي مسائل به نه بیانې بس دا خبره زما د اپیل چې په کوم مقصد راغلي دي هغه مقصد به بیانې واده مسلې به کوي ها شیخ صاحب الله دې معافرت نصیب کی دا غبل پرشر او چې کیناله سي دا یو څو خبره وکړم بل پرشر یې عائشہ دا خبره پټه ده بعد اورېږي ها او ما ته ویلی ما صرف تاسو یو بیانو کې دا کافی دي تاسو بیان خو بس ماشاءالله توحید با اثبات کې او د شرک پر تردید کې دا چې بیان مولانا محمد رفیق صاحب وکاو چې الله دې معافرت نصیب کی مالدار بیان کافی دی من بس ایستا ام ایستا مخی خبر خیر چه سو خبر رو کنو را کوش ما تیغوک کیوی وی مولانا سے زمان بلا پیشر حی شوی دیر زیاد امانا خصو انو شو خود توحید بیان تا دی سری زمانا یو دو خطا کلا چه بلا مسئلہ بنا چی رہی نو ماوی چه سدی سری سر او کم سر میں بی غم اشد دوا کم سر دا دیوینا کنا اختلافی مسائل بنا بیانا وی وہ قرآن وی الا لتبین لهم الذی او سرے ناس ماوی میں آغا مسئلہ و بیانو چھ پائے کہ اختلاف نشتا پائے کہ دا تمامی انبیاء و اتفاق راغلے ہو نو توید مسئلہ میں شروع رکھنا میں دیکھے کہ اختلاف کیوں نو ماو تائی پکی کو آغی پکی اتفاق کرے رہے اس پکی ماو تائی اختلاف کرے رہے اِلَّا لِتُبَيِّنَا لَهُمُ الَّذِي عَلَكَ عُلَمَا فَخْفَلَا بیانو پاگی خپوئی کہ دا ڈاکٹران دی دا معالجین دی دا خلق و علاج کئی نو دا علاقے و دا خلق و پا مرضونو پوئی دی کنا آغا سے نسخے و دور کئی اِلَّا لِتُبَيِّنَا لَهُمُ الَّذِي اختلفو بیه مگر دیر پارا چھ بیانی کے دی خلق و تا مسئلہ قرآن میں راولی گو چھ خلق و تے بیان کی چھ خلق و پکے خلاف کرے دیو میں بیان آوا قرآن میں دسل پار دالے گلے سورت آل عمران گو رہی تاسو دو علماء نمی لوزم آغستے ہو دو طول علماء نلوزن آغستے شوی دی خواہ کتیو کزیمو کبل لے کمنگ بیان نکو لوزن خلاف راضی سلو رم سپارا سورت آل عمران آیات نمبر یو سلو آتیات وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَا كَچوا غستا الله وعده دا کسان ما چور کړی شو کتاب وعده ته غسه واپسو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسَ چه خامخا بیانوئی بتاسو خامخا بے بیانوئی لامی رولی دی اونون تاکی دی سقیلے رولی دی تاکید دا پارے دوالا رولی دی لَتُبَيِّنُنَّهُ خامخا با کلام خدا اللہ حسن تاکید دی خپا تاکید دی بیاس کرے دی نورم تاکید کرے دی لَتُبَيِّنُنَّهُ که خلقی در توی چه می بیانوا و خامخا بے بیانو ما مقصد دارے لَتُبَيِّنُ یو زیت اللہ لے توحید مسئلہ وے استاج مبیان و خامخا بے بیانو ما و قرآن کی اللہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاس خامخا بے بیانو اے خلقو تا دانوی چه لیتو لبا لِلنَّاس تمامی مخلوق تا دی سر غم دے چه طالبان اوزی دا علاقی او دا کلی نا او دا مالی نا نو دا غناکار مبتدین و سرقم شو چه دا طالب جوڑی گی او دے بس ابا مدا کی گی او دا مالکی دی دا که مسئلی جوڑی گی ماتا نو پلا دے کلی یو خبر رکی کلی بلا خبر رکی چه دے دا زیبان علمون کی زکر بیا ماتا نوی مسئلی جوڑی گی مشری بدا دی قرآن بدے خی در سن بدے کی دا ما بیا سری ننا خودی دا گورا مو گورا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسَ خامغا بیان وی بدل را و مشری ستا دا عزت ستا دا عرص ستا دا قرآن زماره یا رب عرص ستا دا قرآن زماره لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسَ خامغا بیان وی بدل را دا پر دا خلقو خلقو تا بیان کا دی وجه نشامی ذکر کری دی لم یعزن اللہ للعلماء بالمداهنه ولا بالكتمان حکم نه کړی الله علماء تا پسبانه بالمداهنه پسستای باندې ولا بالكتمان او نه پټولو د حق باندې دا نړۍ ولې چې حق پټ کې سستی اختیار کړي لم یعزن الله حکم نه کړی الله اجازه نه کړی الله چا د پاره للعلماء د پاره د علماء بالمداهنه ولا بالکتمان نپسوستی او نپو پتواری دا حق با نپتے دا اللہ نزی بیری حق سرگن کا صحیح خبرو کا اگر کوئی ترخی دا بادشاہانو مخی ادرے گا صحیح خبر اعلانو کا دا خو علماء کریو منکل ویلیشو آرا سفیان چکلا دا غمل کریو حارون بادشاہ وقت شا او آغا شیخ الحدیث و محادث شد دنیا طلبابت چاپیر اناسو درس بے کاؤ نو یوزل ہاں دا بادشاہ دا آروم کی آغا سا دا ظلم کارو نوولی دل نو سفیان وطلے بازار تا لی بازارو دا بازار دا یو سر نبتو بل سر پوری آواز بے کاؤ خلقو بوتا قتل و یا آرون انت ظالم وانا ظالم الا ما قل لك انت ظالم اے هارون بادشاہ تو ظالمی زکستا په سلطنت کې تو ظلم کارونه روان دي و ظالمینو یا هارون انت ظالم اے هارون بادشاہ تو ظالمی وانا ظالم او ظالمی ما الا ما اقول لك انت ظالم کچتما تا ظالمون وی ز ظالمی ما کما تا تا ظالمونه وی ظالم تا ظالم نه وی خپل ظالم ګرځي دا خاغي ویلې شو من کړه ویلې شو هزاران کې د علماو تاریخ سره وګوري هغه حق کړه پټ کړو هغه صداګانو ته نو کتري هغه جیرونو ته نو کتري دا غین الله سنا دا غین ګوتې دا غین بندونه په ژوندینی هغه نه کټ کېدل او هغه ولبیک او الله الله چغه واله اغی کلا حق پر کرو لَتُو بَيُنُنُّهُ لِلنَّا زکا دیا یا تُنَ دا اغی مخیو خامہا بیانوی بدل را دا پارا دا خلقو خلقو تے بیان کا وَلَا تَقْتُمُونُهُ او نبا پتوی دے لرا حنبے پتے دے لرا آسے نا جسا مقصد را گئے او بیائی پتنے کے وَلَا تَقْتُمُونُهُ او نبا پتوی دے لرا فَنَبَزُو وَرَا زُورِم نو غرزو دے خلقو دی کتاب لرا ورا ازوریم رستو دا قلو شاگانو نا رستی گزار کا سنگا دا سے نا چھ دا سے روان سے دا سے پشا گزار کا دا سے دیر کم خلق کئی کفار و انگریزان کئی مسلمان دا نکئی چاکہ لوگوں دے اسلامی وی او جذبوی خو عمل پی دا سے پری خودو زده دا چې پر خود او پزدک لګي گویا کی چې پشای گزار کینن خلکو دا چې پر خود وي واشترو بی سمنن قلیلا او کچا ذکر وي نو غره کو پاغي باندې دا دنیا لګا هغه د چن مقصد د پاره وګزا قران دیو کتاب دیو کتاب دی فبیزا مایشترون دیر بد دی هغه چې خرڅ کو دیر بد دی الله وینو حدا حکمتنا خید قران کریم دی وجنا عبد الله بن مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ اذا اردتم العلم فانشروا القران اذا اردتم العلم کلا چت غالی علم لرا علم غالی فانشروا القران ها اذا اردتم العلم کلا چت اراده کې د علم د زکولو لکم علم زکا فانشروا القران نو پورته کوي علم د قران نو قران علم زده کوي ولی فان فی علم الاولین والاخرین پدې کې درستنو د مخکنو علوم پراته دي ټول علوم کله قران کې دي کنه د انبیاء علوم دي کړي د جنتونو د دوزخونو بیان دي کړي بابا آدم چې کوم وخت نه دنیا پیدا شوی جوړ شوی دا هغه وخت نه تر جنتونو دوزخونو پورې پکې بیان موجود دی نو دا چې بل کوم کتاب دی دا خدا څخه خسته کتاب نه هغه موږ پر خوده وینو فبیسا مایشترون ډیر بد دی هغه چې ها قبض کوم ګوره یو حدیث کې راځي یو سړی وای یره وای مالا ها موږ خپل د دین کار کوو بس من دې له نوز غریبو دې خلدا شوې داغه په باره کې حدیث کراځي فضائل اعمال کې مولانا زکریا سے هم ذکر کړي شیخ الحدیث سے چکم دې فضائل اعمال چې تبلیغانو دې عوامو لپاره یو کتاب دې کړي پښتو کې خسته کتاب دې نو پای کې هغه ذکر کړي یو سره چاغه د قران سره مشغول دی یا زنان ده خو آغی زنانا و نارینا تا دور وقت نمیلاویگی چاگر زان لذکر اوسکارو کی دور وقت نمیلاویگی چاگر زان لدعاگانی وغاری یا دو قرآن درس دے یا دو قرآن ذکر دا یا دو قرآن مطالعہ دا لذکر اوسکارو وقت تا نمیلاویگی او دو دعا وقتلو نو دا سلینا سا عجر دا دی ذکر ملاویگی او کنا حدیث دے الله دې انسان تبا دا غزاکنا ډبل ملاوي ډبل اجر ملاويږي او هغه کس ځان له لاس پورته کړی او ځان له دعا غواړي ذکر نه ورستو او هغه قران خوان یا قران زده کوم کې یا خودون کې هغه ته وخت نه ملاويږي د دعا د غختلو ځان لا نو الله وی چې دا غصه حاجتونه بغیر دعا به دا غلا حاجتونه دا لوی کار نه صاحب حدیث دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاوا کتاب التفسیر کی مراغت سے او فضائل اعمال کی مولانا شیخ الحدیث هم راغت سے نو چې د قران په وای تا ته ډبل سیز ملاوی کی ډبل تنخواه نو بیا دګه وی له حدیث اس کې یو تنخواه دا او چې دا کار کینو ډبل تنخواه دا سه تاسو ته ویم ها تاسو ډبل نه زور کوی کار یو لا زوخ با ڈبل زور کوم رضامن ذکر قرآن لڈیر زور کو پا دیکھے ڈبل ثواب ملاوی گی صاحب حدیث دیکھا بیا متخلق نراجی دادا سی کتاب دے چه فنبزو ورا ظهورهم دادا سی کتاب دے حدیث کے راجی ماہر پا قرآن کے سوک چه مہارت دیر قرآن سر لری اور دیر من لری ماہرن فی القرآن ما سفرت الکرام البررا دا بدا خاص و فرشتو سب کی وجہ لی اللہ دے اسلام منگو درے ماہر فی القرآن آرہ پویا پو قرآن باندی ابا مع سفرت الکرام البررا ابا دا خاص و فرشتو سروی دا رنگی چاچو قرآن زان سر جخ کو نو قیامت کے وے دا قرآن زان سر جخ کی من وصلنی وصلہ اللہ قرآن بخپل آواز کئی چا چې ځان سره دنیا کې جوخ کلیو ما نم بے زان سر جوختوم او دا جہنم دو نبی بچ کئی دا قرآن دو طول نزیاد شفارس قیامت کے بسوک کئی قرآن کریم کئی خواہ الله دې زمونږ د شفاعت نصیب کړي. یو سره وي یو انسان چې د ګناهونو په وجه به جهنم ته ځي، چې عاقبه صحیح ده چې ګناهونو په وجه موږ ډېر ګناګار یو، خو د قران سره مینوا، په قران مال لگاو، په قران وخت لگاو، زکاو یا خود، نو دا قران با الله ته مخکې شي چې یا الله زه خدا انسان جهنم ته نه غرزم. دا قران غره ها نن خدا دې مظلوم دې، خدا به دې طاقتوري بیالتا، اوسم طاقتور دې هم پنجره کې بند کړي، نو طاقت مو ختم کړي، لکه یو شرمه یو زمره سره طاقتور دې پوچ تا ته چار چا پیرا ټول نزي ورده شي، خو دې سچا غملي سره ویني منډه ته وي وې دې کومه غالي بنا پس راځي، خو طاقت خوښته کړه، خو کاغذ مره تا په یو کمره کې بند کړه، او داغینا دی چار چاپی را گرل تاو که زنجرونو بانی دی او تارا، نو بیا یو مراجی پکانی اولی یو بل مراجی ناغوی بندی منو سو کم تاسو ما لب کولاو که تاسو بیا مرسو نزدی راشی. من من قرآن داغا چه پنجره کی بند کرده دا که خلکو کولاو که چا دا ختم تیک ازار کرده ولی ری، چا دا اتونو تیک ازار کرده ولی ری، چا دا یو سیزه و چا دا بل سیزه. دا قرآن من محبوس کرے دے بن کرے دے دے قوانین، کدو قرآن قوانین کلاو شو سوک با نغلا کئی، نبا زنا کئی، نبا جواری کئی، نبا قتل کئی، خدا نم بند دے بند ذکر نخل پریشان و سرم اخرے درد زی او دا کے کئی، دشپی زی او دا کے کئی، کہ قرآن کلاو وے خوریش تکرے دے سوکم آب و یا کغنام اوکلا دو قرآن قانون نبانی جاری کیگی لازا نکر کیگی، که زنا می اوکلا رجم کیگی ما، که قتل می اوکلا قصاص کیگی ما، لازا بکیگی که نکیگی بیا، خوچ قرآن هم بر سر اقتدار لینو تابع کتیری بیا، خدا خوب بنده لکه دا شرم مثال لینو. دا یو عظیم و شان کتابو بل مقصد دو قرآن کریم صورت زمر و گره تاسو یو سلو اختمایات سورة زمر حکمت دلالی گلو دو قرآن کریم یو سلو اختمایات سلو رشتم سپارا اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بشکا ما را لگل دے پتابان قرآن پیغمبر تعالیم قرآن راو لگو دسر پارا لِلناس لِهدایت الناس دپارا دیدایت دخلکو دپارا درسول دخلکو چه خلکو تیو رسوا بالحق پرشتیا پرشتیا رشتیا یو رسوا سنچ ویری دیما رشتیا ودارسی او رسوا رشتیا او دا چا بیا خپل خوا خدا فمن اتدا فلنفسی ومن ظل فانما یذل علیها نو چا چې هدایت په قران حاصل کو نو فلنفسی زال نه فایده را که چا زکا او عمل به وکو نو زال نه فایده وکلا ومن ظل فانما یذل علیها او اوسو چې گمراه شو په قران، په قران خو نو گمراه کیږي خود قرآن داوریدون رسم یا غلط کارونا کئی گمرائی اختیاری گمرائی غورا کئی نفع انما یزلو علیا ضرر پاغده بیانو ومان تعلیم بی وکیل اولی تو پدیس زیموار تو خب بیاس زیموار نیستا کار بیانو ها هدل للناس پارا دا ہدایت دا خلقو بیانی که خلقو تویر سواب دارنگی صورت عنکبوت وقتی زمن آیات نارولیو اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیم یو پنزوستم آیاتو دو صورتی عنکبوت دارنگی مقصد دو قرآن کریم حکمت درالے گلو صورت بنی اسرائیل گو ریتاسو بنی اسرائیل دعات یا اخیر رکو دعات یا نمبر آیات نا خطاف سمکلیولی زمان خفگان پا دے ذکر مکوی چه رکو دی کلی کلی شوی نده ها نباز ہوئی چه رکو پا کوای نرکو دی کلی کلی شوی نده سورت بنی اسرائیل دعا تیا نمبر آیات تینزل لسم سپارا را وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آلی گرے ما اور آلی گمن دو قرآن نا آر احکام چاگ شفا دے قرآن میں آلی گرے خواگ دو شفا ہو وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن رحمت دے دو پارد مومنانو وَرَحْمَةٌ هُم دے وَشِفَا هُم دے که بیماری نو قرآن نسخه استعمال که چه بیماری دی صحیح شی وکر زبانی سه مصیبت وی نو قرآن نسخه استعمال که چه رحمت در بانده را شی دارنگی ده دی صورتی بنی اسرائیل اخیر رو گوره اخیر رو کو یو سل شپگم آیات یو سل شپگم ده صورتی بنی اسرائیل وقرآنن فرقناهو لتقرأه على الناس على مكسين وقرآنا انزلنا قرآنا یو سلش پکم آیات پینزل دسم سپارا سورة بنی اسرائیل رالے گلے ما قرآن انزلنا قرآنا رالے گلے ما قرآن فرقناه جدا کرے ما دے قرآن لرا جدا جدا کرے میرے سورتون جدا دی رکوگان جدا دی آیاتون جدا دی چاسانی وس کنه په صورت وی او نه په آیات او داسه د سر ناول پر دا ټول یو برسه بیا دې دا مشکله وا دا حضرت ته مې ته دا که صورت ختميږي نو تفریب وي شي صورت ختميږي نو چټي وي شي آیات ختم شه نو زه پوره شه او داسه دا اول نه تر اخره پوره وی نه په صورت وی نه په آیات وی دا مشکله وا بیا ها فرق نه او جدا کړه موږ دې لرا بل بل کړه موږ دې لرا د سبب پارا لتقرأه على الناس چته اولول دل را په خلکو خلکو لول وره یو ټکه دې ځکه یو ځکه نوکری کې نو آیا دفتر کې وایا ځان له وته وایا یو ارز کا چې کې نو قرآن په کې لوګون دي اسم مقرر کا لتقرأه على الناس دې پاره چته اولول دې قرآن له په خلکو وسنګ به لولې علا مخسن په مزه مزه په آرام شبینا ده په یو شپه کې ختمی دا غره ځکه هلته به د سا ختم غواړي که نه چانده شوي ده زر روپۍ جمع شوي دي که نه بیا خو پیسې نه میلاویږي ما یو ځکه ما خپله حفظ نه دی کړی نو مسه طالبانو یو کال یو کس راغی در چغې والي مالکه ده ته غوږ کېده دولس بجې یو به د دی پکې څه پرېږدي که نه ټول لګیا ځکه خلک ټول ودرې د دمې شپې دي نو هغه دی خو پکې ډېر څه پرېږدي دکه هغه قرآن یادو ها ما د سال شنو بیا چې و تین وزې دونی و دونی دونی و بانگلو ٹیم که شروع دا دا دای بیا کاری و از آسم خلو گودری که چاد سوی نو زب ارتوی هم چه یرا زما خیان نو ما جوتا واده و دو دری پا کسرو تو نکل پریری کل پا که نباسی پار پریری شبینه که دش پی حده قرآن ختم که اللہ یا علی مقسن پا مزا مزا وایا خلق پی پویا کام و نزلناو تنزیلا اور آلیگل منگ دینا را پر آلیگل سرا مارا ہو لیگا دارنگی ورپسی صورت کاف دوی میاتو گو رے حکمت در آلیگلو دو قرآن الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب ولم یجعل لہو عوجا قیما مضبوط کتاب میرا لگلے دسل پارا میرا لگلے مقصد سو لینذر باسا شدیدا من لدنه دیر پالا چویرے خلق لرا دا عذاب سخنا سخ عذاب لرا روان دا غین خلق ویرے واقع سخ سخ عذاب ندی خواب ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات او زیر ورکی مؤمنان ہوتا او رس بیا دی آیات کوئی ما کسی نبی ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او دیر پالا چویرے خلقنا چاغی وائی اتخذ اللہ ولدا چنی ولی اللہ نائب اغاو یری چی دا اللہ نائبان نشتا دا اللہ نیازولی نشتا زکا ما لهم بی من علم ولا لی آبائیم نشتا دے دیل را پریبان پویا سدلیل انو دا دی مشرانو لا سوک چوی دا اللہ نیازولی دی و نیاز بینان دی اللاوی ند سر پدی دلیل شتا ند د پلارو نک سر پدی دلیلو او نبو سر پیدایشی ازوی دا اللہ نیاز بولی دی و دلیلو خوایا او اللاوی کبورت کلمتن تخرج من افعائیم تیرلو یا خبر دا چرا دی دخلو نروزی کمنو یا خبر دا چوی دا اللہ نیاز بولی دی دا دیرلو یا خبر دا ای یقولونا الا کذبا نوائی دی مگر دروغ پا اللہ دا دروغ چندی نو سورت مریم اخیرو گو رہی تاسو قرآن میں صدر آلے گلے ہو حکمت در آلے گلو دو قرآن مریم چکل ختمی گی دا آخری آیات نا یو آیات مخ کے ستن میں نمبر آیات فَإِنَّ مَا يَسَّنَّاهُ بِلِسَانِكَ بشکا ما آسان کرے دے قرآن کریم لرا ستاپ جبا تا په جواب ماره رسان کړي لري ډیر آسان کتاب دی ډیر سره خوندور دی اته چې زلین ډیر ګران ښکاریږي خو چې کله بیانې ډیر آسان ښکاریږي ما دا غو بزم دغه څه زکم کې خیر بیا بیانومه ما به کله زکاو مې خدا کله وې دا به زده شي دغه څه مونږ به بیانو بیا سره چې د شوق کی الله عزته کوي ها فاینما یسناو بلسانیک ماره رسان کړي لري تا په جواب دوسر پار میرا لے گلے ہو لیتو بشرا بہل متقینا و تنزر بہی قوم اللدہ دیر پارا چت زیر ورکی پدی متقیانو تا زیری والے پجنتنو و تنزر بہی قوم اللدہ او دیر پارا چت ویرے پریبانی قوم جگلالو آج جگر کئی فتوحید گیا را پی ویرہ ہوا جگر اصر کئی آرا کمنی اومنا ما تدلائل دو قرآن نو خودل ا حدیث کوم درتا خیمه چې یو کس صحابي نبی عليه السلام تعالی وي حضرت ايو ذنب اکبر کم یو ګناه دی له یادا غاو تسوي انت جعل لله ندا وهو خلقك تو نه لوی ګناه شرک دی الله صدا اوس تا خو په جگړه صدا کې یار زه خو د جگړو والا نیما ته جگړه کینو کوا زه خو جگړه نه کوم زه خو صفا دلائل خیمه توہا دوے میاتو گو رہے اللہ صدق قرآن را لے گلے ہو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ندے را لے گلے من پتابان قرآن دسر بارا لتشقا چا تپی تنگشی تنگشیالا خوا اللہ قرآن نو را لے گلے تپی خوشالشی فلیفرہو بزالک لے را لے گلے ہو خوشالے خبر دا وش من پی تنگلے نو مدی وقت دورہ کھو دا من پی خوشالے بانی کھو پخپل مینه باندې کو تاسو چې راغلی یو نو څنګه دوره په خوشاله راغلی خوشاله راغلی چې خپل به الحمدلله په توډيري کې لګوما خپل به خرمه سخت به تیروما ګرمي برداشت کوما قرآن بزده کوما منګ به ان شاء الله زمون چې سوره وڅکیږي هغه به ان شاء الله په دې درس باندې لګو مهنت به برداشت کوو ګرمي به تیرو سخت به تیرو د الله کتاب به خلکو ته بیانو خوشالي خبره چو سن دیر تکلیف ملاو شو نو دن دیر خوشحالی ملاو شی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اغوی چه علم بے دورو زیوازی اماو دیر سختے واقعی ما تبا دیر سکون اتمنان ملاوی دا زما دی وقتی بغائبانا واز کرده چه گوڑا تین شا انو کلک شا ہاں انو خوئے گی او زبا آتے مطمئن مطمئن خوشحال با اما لکہ ایس وقت بنو مل گرے خودو یوازی اما ملګری زیاد شو خو هغه خوشحالي بیا نشتا کمه چې زما په غولم بي سخته کې کمه خوشحالي وا چې سوره په دین کې تا ته سوره رکاوټونه وي سوره سختي وي سوره مصائب وي او تر استقامت سوال کې یوازي نو ګوره خوشحالي زیاته را راحت زیاته مزه زیاته را چې سوره ملګری بیا دي نه او سوره نه بیا هغه څه خوشحالي او مزه نه نو الله و ما قران څنګه شاله خو نورا لګلې ما انزلنا یو کس چا ویل کده قران درس کوا ها نو ورته وی د قران درس نشم ویلې په دې چې قران ته کینه مال الټای راځي دا چې الله د قران نه لری کړو ها زکا دا حالت نن دا قران د څوک الله نزدې کینو په کاته موږ ډیره شکریا ادا کو گنی دا سم خلق شتا چا اللہ نزدیم نپری دی توفیق نور کئی دا چا حالت پر آولی حنود دی و جنا چا سو قرآن سر دیر تعلق و نزدیوی نو پکا چلی را شکری آدھا کئی نبی علیہ السلام با ار وقت اللہ تا پس جیدہ ہو صحابو توی حضرت تو خو اللہ عاصم معاف کرے ہاں نو دا دن رزان والے کرے اوی افلا عبدن ہاں شکورا آیا جدا اللہ بند شکر گزار نگردم چما سرے سورہ احسان کرے جدا نورم شکریہ دا غادا کم منگ سرے سورہ احسان کرے رے چمنگ لے لاس کے قرآن را کرے دے و قرآن تنازیو من دا غا شکر گزاریو ما انزلنا علیک القرآن اس کا زما استاد قرآن نفرت پیدا کرے زسم نے قرآن کی سری سری قرآن خدر سیدی ہے اسے کہتے ہیں قرآن کا کوما ما انزلنا علیک القرآن ندیر علیک من پتابان قرآن لتشقا چتنگ شتو رتنگ زیاد پارو خمانو را لے گلے ما دا پارو دزدکلے و دمینے و دشوق را لے گلے حدا رہنگی گنو زینو کے حکمت د نزول د قران کریم بیان ہے جو قران میں راڑے گلے ہو او پدی کے ڈیرے فیدوا پدی دا ڈیر خستہ کتابو بار بار منگتا ہوئے احمان زلنا علیک القرآن لتشقا ندے راڑے گلے من پتابانو قران جتا پر تنگ شے گورا داد خوشحالی آغزینو تو گورا چاغزے اللہ بہتر کرے دو قران پو وجبانے گینی مکی له سره لار شي الله دې مونږ ټول بوزي ته شګونه دي ته شګټي دي اځه کې ودريږي انسان سره بلډنګونو د ګټو نه علاوه بل شي په نظر نه راځي حنا وبشتا بغا د زمزم نه نه چرته بوټېشتا نه یو بل سشتا بته شي ګټي دي او ته ګړ ګړ بلډنګونه دي خو یا الله چې تا دې دې د سور عزت ورکړي دا پس وځه دې کتاب په وجه نو دا کتاب خو هدار کتاب په وجه دا الله سور کړي عزت ور کړي نبی عليه صلوات و سلام په ټولو پیغمبرانو چت شوی دا په سو وجه باندې ها نو لهم کتابونه ملاو شو خدا نو له قران نو ملاو شوی دا د قران په وجه باندې چت شوی جبريل عليه صلوات و سلام چې سوره نجم کې راځي ذو مروه خاوند حسن دا خاوند طاقت فرشتوا او د نورو فرشتو نمونه ناخلی هو تردن للباب کله کله دا میکال او د اسرافیل نمو سروالی اگه دا وجه دا مطابقت او د موافقت دادنا او د جبریل نم زیاد اخلی و روح و جبریل اخلی که ناخلی دا وجه دا دا نم اخلی او دا طاقت ور او حسین فرشتوا زکر دی اخیر کسر رو لیو قرآن کریم رو لیو چه ده کمی فرشتی تعلق دو قرآن سر راغلی و نو ده آغی تخصیص و شپو نور فرشتو بانی ده کمو پیغمبران و ده کم پیغمبر تعلق دو قرآن سر راغلی و نو آغی پتون و انبیاء و چتکو و رحمت للعالمین و گرداو چه ده کمو کلو و ده زمکو تعلق ده اللہ ده کتاب سر راغلی و نو آغا زمکی سر و چتکلی مکا و مدینہ پټول تمامي دنیا کې دا دوزینه الله تعالی خوخ دی حدیث هم دی چې یو مکه او بل مدینه را دا ځکه چې د دوالو کې قران کریم راغلی وو ها مکه او مدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوره خوخو مکه چې د مکی نه کله ته هنوم هغه وی والله انک لا حب البلاد قسم پا اللہ ایک لیا تا یو خوگی ما تا پکلو که دیر خوگ ما تا کلے او مکی زکا یو خو تاکی دا پیدا ہو ما او یو دو قرآن وحی زما شروع شوی وزل تا که ها انکا لا حب البلاد خو کزو کافرو نوخ کلے زبا چرے نوی وطرے ردینا خو زکا او زما چه کافر می نپریدی دیر خوگ ما تا کلے او مراه النبی لکلی دی پا تفسیر سورت قصص پاخر کے ان اللذی فرضا علیک القرآن پا آیات لکلی دی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرد مکین حجرت کا ہو ہاں او اغا مدینی پا بدل لارت لیو زکا کافر لاری میولوی زیف دیو تناسو مدینی تورو سی دا او اغا لار چه دو مکین را غلیو اغی ترا برابر شو پښایدا چې وکړه دا غلاله تا سترګو کې اوخ کې رااله جبريل راغې او ته وی حضرت ستا شو کې خپل کلی تا مکه دا په یاد شو نبی عليه السلام ورته وی وجب زمانه یادېږي مکه آ کله چې لومبې وحي زما پای کې راغلی وا آ کله چې زما پای کې پیدا و ما زما ابایز او زما باغ نه یادېږي فوراً آیات نرال پا ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد بیا بجو واپس کوم مکیتا څنګه چې ما موسی علی السلام خپل مور غیږه ته واپس کو حداد قران سره دا غ مينوا نزدک الله اوچت کو د مکی او د مدینی مینا حد قران سره وا زکا هغه دین الله اوچت کړه په مکه کې یو موس کول یو په یو لاک دی او په مدینه کې یو موس کول یو په 50000 یا یو په زر دی ها دا ولی هغه الله دور اوچتواله ورکړو او بیت المقدس له اوچتواله ملاو شو زکا هغه دیتم جناب محمد رسول الله رسیدلو او دا هغه نبی پورته شو کم زیدا اسمان نو تا ندری زینا پا مقدس مکہ بہتر دی مکہ مدینہ او بیت المقدس اللہ دی ازاد کی بیت المقدس دارنگی چه دکم خلکو تعلق دو قرآن سر راغے اللہ بیدا سی اوچت کی کناری نیو که زنانا آغا زمانی اللہ سنگ اوچت اکلی رمضان اگورا لیلت القدر اگورا پائی که اللہ سور خیر و آچاو اللہ سوئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مَنگا را لے گلے دے قرآن کریم را پاغش پد خیر کے خیر سور خیر بکی ماو آچا لیلت القدر خیر من الفشار چدا غیوی شپی عبادت دا ظلمیاشتو دا عبادت نا بہتر داول بہتر شا قرآن پکی را گلے اللہ وابا چکه مشفقه راغلو داغي دور فضیلت بیان شو صرف راغلو نو چکه مسینه کې قران پروتي کمځه کې قران بیانېږي پکه مولا سو قران راغسه شي پکه مستر کو قران تکتې شي هغه به سوره خیر او برکت والی یو مواتر پلار تیر شو او د اترو بکسل اور صدا وای له کله دې کې سوق مواتر تیر شو ځکه پلار بوی دی وای کنه وای نو چې بیا غ بکس کولاو کی او دا غ بکسینا غ شیشه راوالی او هغه د شیشینا هغه سر کولاو کی او ربان ویلګی او بیا وسره خوشبوې دا خو سره پاغلاره تیر شوه او نو دوره خیر الله ورکا نو چې په کمزه کې بیانېږي او څوک زکی او په کم سینه کې پروتی او په کم خپل بیانېږي او وسره د خیر والی الله زمونږ د خیر والو خدا پتہ بہاله لګی چې سره دنیا نه لاړ شي دنیا کې پتہ نه لګی دنیا کې خډیر سپک کمزور د خلکو په نظر کې سوګ به قران والا دی بس پرېدل سریا هدا د نور سوګ دی قران ورزی او نور سن ورزی ولا و قران سره عزت ملاویږي پیغمبر له یواز قران ورته نه یاو کې خدا کتابونه میتابونه نو بیا هغه مستا نظر کې بیا سپک دی جبریل هم بیا نور سره وځل بیا هغه سپک غاړه کنه چې د قران د وجنه یو انسان ته سپک نظر کوي بیا خو جبریل تم کوا بیا خو پیغمبر تم کوا بیا خو مکی او مدینی تم کوا ورورا نه د قران د وجنه که یو سره ډیرم کمزورې ده خو د قران هغه نسبت ده نو قران په وجه خیال وساته لکه یو قاصد تاسو را چارولې ګو نو کاغه دیم بیخپو بیلاس و یه غریبی خو خلقی قدر ده سوج نکی چه چارا لگلی رو داغ قدر کئی حانو زکا نو که اسم نکی نو دو قرآن قدر خدا اللہ دو وجه نو کا چه دا منگ تا اللہ یو خطر لگلی و عزتمند خطو شپی عزتمند اکلا زمانه عزتمند اکلا زین عزتمند خی ایدا کپل را اوز دیس را اوز اتیش ندکن دا چکت پریو زری زروالم خو دې کیسه کمال لې کمال شته حلال کې به دې سره نورې کپلې چې داته من کټ کړې وا پته نه یا کم کم ځای کې پرتی نالو کې به پرتی ډیرانو کې پراته کم ځای کې او د دې کپلې چې د دې سو پوری وجودي نو دا کار کې دا ومنګا عزتمن دې سره ساتو ځکه د دې تعلق د چا سره راغلو عزتمن کتاب سره راغلو او چې کته کو نو زه راپورته کوم گندشی نظر صفا کو وی وینزو او چې قران خلو نو دا مصرح کوی زکه دا چاپی دی کنده سي دې کې خو څه کمال نشتا دې کاغذ کې څه کمال نشتا نو چې قران خلو نو دا کاغذ سره هم مخ خلیږي دا قران دا وینه رونو چې چا تعلق د الله دی کتاب سره پیدا شو نو یا ذات به الله ته عزت منشي څنګه چې د قران سره د کمسیز تعلق نو دا سب عزت من شي. بس کی عزت مندی غواړي سار مې امام نے قیم کتاب کو تو هره خسته کتابو نه دا پای کې هغه ویلي کړه دنیا او د اخر کامیابی ګول نو قران ته لاس واچو. قران من ارادل دنیا والاخره سوچ د دنیا او د اخر اراده کوي چې زما کامیابی نصیب شي نو هغه د علم د قران کې علم د قران ختم شوه. قران خلقو د خخاو د دان دې کړي د خپل د دان دې کړي نه موږ به قران راو ان شاء الله هر ځای کې به بیانو هر ځای کې بچي وو ٹھیک ده وا درس وکوما کشف ملاوي کرج ملاويږي هر وخت چې ما وس کې د بل قران چې روانه کمه لکه کې یو سړی را سره په ګاډي کې سو دی په سټ روان دی یو خبر او توګه او اېدا زمنګ مقصد د دنیا کې د زندګۍ داو چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت وکړو عبادت بسنګ کو څنګه الله پیغمبر ویلی یو دریا یا تو نور توا د عبادت د توحید دا زمنګ د زندګۍ مقصد دنیا کې او قران او چې قران نه نو یا ساده او دنیا او اخرت باندې تباہی غره دنیا کې مصپکو اخرت کې مصپکو چا چې د قران سره ځان جوړ کړي واقعي هغه عزت من شوی. شیخ القران نور الله مرقده او دا غمل غریو ګورم چې دا غي د قران سره تعلق ډیره زمانه تیر شو شیخ منګه یېرو چونو می یخلو رحمت الله علیه و سره وایو دری سلیریش پنځیش کال او شو او فرین دې پاغه باندې امام ابن تیمیہ ته وګوره سو کال او شو چغیری اتنه سو کال او شو پاغه افرین او شاباسه صحابه تو وګوره هغه مقابله کې چې کم خلکو پاغه خلک لام تان دیږي ٹھیک ده ها مجبوریاں نقصان نه ارچا سره خدا دنیا نه منګ رواني کوم صحیح کارو کو د خلکو صحیح راهنمایي ماغه تور کلا من به سبانی او من به سبروستو زمون د خلکو دعاګار من به غواړي ها او زمنګا مقصدونه به نور خلکو ته بیانې او کومنګ د خلکو سره غداری وکړه صحیح کار مونږه موږ ته خلک لام تانوي چې ودا څه ناکار او موږ ته صحیح بیان نه وکړي موږ نه ني سبا کې صرف حکمت د نزول القرآن او موضوع د قرآن بیان کړه چې د قرآن کریم موضوع سره التوحید سوره چې باس قرآن کریم کین توحید نه باس کړي او دویم حکمت دلالی گلو دو قرآن کریم چا اللہ دس مقصد دو پارا قرآن رالی گلو نتاسو بار بار وار لتو بینا لتقرأو بیانی کا اویلو لخلقو تا سبابا انشاءاللہ من تقسیم لخلقو کو وآخر دعوانا الحمدللہ زمن درس دو جمعی پورا دو